kwa mujibu walivyozitaja au walivyozitaja mashaka zetu katika kitabu hiki, tukaona kwamba kuna adila nyingi sana zimekuja zikionyesha uwajibu wa kumpokesha Allah tabaraka wa taala katika ibada. Tena zimekuja kwa asalimu mbali mbali, lakini asalimu zote hizo zinalenga sehemu moja, nayo ni ifradullah bil uluhiyya, ni kumpokesha Allah tabaraka wa taala kwa uluhiyya, kwa kumwabudu yeye. Tulisoma hayo mpaka tukasimamia nukta nyingine ambayo itakuwa ni almatlabu thani, ni utafiti wa pili baada ya kusoma almatlabu alawwal ambayo inazungumzia adilla za tauhidi hii. Kwa almatlabu thani ni darasa yetu ya leo, bayanu ahmiyatihi wa annahu asasu da'wati ar-rusul, bayan ahmiyatihi wa annahu ay tawhid al-uluhiyya, al-uluhiyya asasu da'wati ar-rusul. Hii ndio darasa ya leo biidhnillahi al-karim. Al-matlabu thani, matlabu ya pili, utafiti wa pili ni kubainisha umuhimu wake hiyo tauhidi al-uluhiyya, na kwamba tauhidi hiyo ndiyo msingi wa da'wa ya mitume. Umuhimu wake hiyo tauhidi al-uluhiyya, kadhalika anna tauhida al-uluhiyyati asasu da'wati ar-rusul, na kwamba tauhidi al-uluhiyya ndiyo msingi wa da'wa ya mitume wote. Tufahamiana? Ndiyo tunalisoma leo. Yakulu mashayikhuna hafidhahumullahu ta'ala wa rahima amwatahum, la raiba anna tawhid al-uluhiyyati huwa a'zamu al-usuli ala al-itlaqi wa akmaluha wa afdaluha وألزمها لصلاح الإنسانية، وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله، وخلق المخلوقات، وشرع الشرائع لقيامه، وبوجوده يكون الصلاح، وبفقده يكون الشر والفساد، ولذا كان هذا التوحيد زبدة دعوة الرسل وغاية رسالتهم وأساس دعوتهم. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. جيد، مشاك ونسيما لا ريب هكونا شاك أن توحيد الألوهية وما توحيد الألوهية هو أعظم الأصول على الإطلاق، نديو مسنجي مكوة زيدي على الإطلاق موجة وموجة، وأكملها na ndiyo mkamilifu zaidi katika misingi yani tauhidi hiyo wa afdaluha, na ndiyo mbora zaidi wa alzamuha li salahi linsania, na ndiyo wenye kulazimu zaidi katika kuleta islahi ya kibinadamu, islahi ya kibinadamu kwa maana mafanikio ya wanadamu yamelazimiana zaidi na tauhidi hii, tauhidi uluhiyya. Fabihi yakunu salahu linsania, kwa kuwepo tauhidi hiyo ndiyo kunapatikana kutengenea au utengenevu wa ubinadamu. Wa huwa alladhi, na ndiyo tauhidi ambayo khalaqa Allahu aljinna walins, ameumba Allah, kwa maana kwa ajili yake atataja mbele hapo, ameumba Allah majini na watu, liajili kwa ajili yake. Wa khalaqa al-makhluqati, na akaumba viumbe wengine. Wa shara'a ash-shara'i'a liqiyamihi, na akaweka sheria, akaweka sheria kwa ajili ya kusimama na tauhidi hiyo, kwa ajili ya kusimamia tauhidi hiyo. Wa biwujudihi, na kwa kuwepo kwake hiyo tauhidi ambayo ni tauhidi uluhiyya, yakunu salahu, ndiyo inapatikana salah, ndiyo kunapatikana kutengenea. Wa bifakdihi, na kukosekana hiyo tauhidi, yakunu shirku wal fasad, kunatokea au yakunu sharu, afwan, yakunu sharu wal fasad, ndiyo inakuwa shari na ufisadi, kunatokea shari na ufisadi kwa sababu tu imekosekana tauhidi uluhiyya. Wa hadha mushahad, na hili jambo liko wazi linaonekana. Walidha, na kwa sababu hiyo basi, kana hadha tauhidu, imekuwa hii tauhidi, zubdata da'wati rusul, ndio ufupisho wa da'wa ya mitume. Wa ghayata risalatihim, na ndio lengo la risala yao. Wa asasa da'watihim, na ndio msingi wa da'wa yao, kwa sababu ya haya yaliyotajwa. Ni ya muhimu bila ya shaka, tena ya muhimu mno. Ndiyo maana manabii wa Allah tabaraka wa taala wote wakaibeba da'wa hii, tuko pamoja, kwa sababu ya umuhimu wake na manufaa yaliyoko. Atataja hapo baadhi ya ayat kuonyesha kwamba tauhidi hii ilikuwa ndiyo zubda tu da'wati rusul, ndiyo ufupisho mukhtasar wa da'wa ya manabii wote, kwa maana waliyafikiana wote kwenye hili. Yakulu Allahu tabaraka wa taala, walakad ba'athna fi kulli ummatin rasula, na hakika tulimpeleka katika kila umma mtume. Tumeyasoma ni tafsiri aya hizi, an'budu Allaha wajtanibu taghut, awaambie watu muabuduni Allah na jiepusheni na taghut. Wama arsalna min qablik, na hatukupeleka kabla yako wewe Muhammad, min rasulin, mtume yoyote yule, illa nuhi ilaihi, isipokuwa tutampa wahai yeye, annahu, hakika mambo yalivyo, la ilaha illa, hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa ana, mimi yani Allah, fa'budun fawahidun, basi nipokesheni. Waqad dalla al-Qur'anu al-Karimu fi mawatin adidatin anna tawhid al-uluhiyyati huwa miftahu da'wati ar-rusuli wa anna kulla rasulin yab'athuhu Allahu yakunu awwalu ma yad'u qawmahu ilayhi tawhid Allahi wa ikhlasan 'ibadati lahu. Ha? Maneno matamu haya mashaikh zetu hapa. Wa qad dalla al-Qur'an al-Karim, na imefahamisha Qur'ani tukufu, fi mawatin adidatin, katika maeneo mengi, anna tauhid al-uluhiyyati, kwamba tauhid al-uluhiyya huwa miftahu da'wati ar-rusul, ndio funguo ya da'wa ya mitume. Wa anna kulla rasulin, na kwamba kila mtume, yab'athuhu Allahu, anamtuma Allah mtume huyo, yakunu awwalu ma yad'u qaumahu, linakuwa la mwanzo ambalo anawalingania jamaa zake, ilaihi, kwalo, tauhida Allahi, ni kumpokesha nani? Ni kumpokesha Allah. Hilo ndio la mwanzo, hilo ambalo kila mtume analingania jamaa zake. Wa ikhlasul ibadati lahu, na kutakasa ibada kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Qala Allah ta'ala, amesema Allah ta'ala, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, wa qala ta'ala, wa ila thamud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, wa qala ta'ala, wa ila madyan akhahum shu'ayba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. طيب aya hizi amezitaja au amezitaja mashaikh hawa tunasema aya hizi amezitaja mashaikh wetu hawa kuthibitisha kwamba mitume wa Allah tabaraka wa taala jambo la mwanzo kabisa ambalo walikuwa kuwalingania watu wao ni kumwabudu Allah tabaraka wa taala na kuitakasa ibada kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Na kwa ufupi sana, risala ya manabii wote ililenga hapo, na ndio la mwanzo ambalo walikuwa wamelitanguliza. Na hizi ayat ni baadhi ya aya za kuonyesha kwamba manabii wa Allah tabaraka wa ta'ala walilingania hilo, kwa sababu manabii mbalimbali maneno yao yalifanana katika kuwaambia jamaa zao. Kurejea hapo juu alafu tuunganishe. Waqad dalla al-Qur'an al-Karim fi mawaqin 'adidatin anna tawhid al-uluhiyyati huwa miftah da'wati ar-rusul wa anna kulla rasulin yab'athuhu Allah ta'ala yakunu awwalu. Hiyo inajuzu kutanguliza, najuzu kuchelewesha pia eh. Yakunu awwalu ma yad'u qaumahu ilayhi tauhidullah. Na unaweza kusema yakunu awwala eh, yakunu awwala ma yad'u qaumahu ilayhi tauhidan tauhidullah. Najuzu pia eh. Tayyib. Wa anna kulla rasulin yab'athuhu Allah yakunu أول ما يدعو قومه إليه توحيد الله، يعني يكون توحيد الله أول ما يدعو قومه إليه، وإخلاص العبادة له، نكبكش عبادة وانيليك الله. إنه دولا موانزو أمبال من نبي ونلنغانية ديو قالت آية هزي تفهميانا ونيسو قوم من نبي وطو ومنلنغانية هذيو. قال الله تعالى أن يسمى الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا. Na kwa Aad, kwa kaumu Aad, ndugu ya Wahudi, kwa maana na alipelekwa kwa watu wa Aad, kwa kaumu Aad, akhahum Huda, ndugu ya Hud, yanahu minhum, kwa sababu yeye ni katika wao. Qala ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayru. Akasema Nabiullah Hud alayhi salam, enyi watu wangu, muabuduni Allah, hamna nyinyi muabudiwa yoyote asiyekuwa yeye. Malakum min ilahin ghayruhu, hamna nyinyi muabudiwa yoyote asiyekuwa yeye, yani Allah. Maneno hayo ameyasema Nabiullah Hud alayhi salam, sawa sawa eh. Waqala ta'ala, na amesema Allah ta'ala, wa ila thamud akhahum saliha, na alipelekwa kwa Thamud au Muyathamud ndugu yao Saleh, ay Nabiullahi Saleh. Qala ya qaumi ibudu Allah, na yakasema fi jamaa zangu muabuduni Allah, ma lakum min ilahin ghayruhu, hamna nyinyi muabudu wa yote asiyekuwa yeye. Maneno ni yale yale. Wa qala ta'ala, na yakasema ta'ala, wa ila madyana, na alipelekwa kwa watu wa Madyan, akhahum shu'aiba, ndugu yao Shu'aib, kwa maana nabii wao wa huwa minhum. Qala ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayru, akasema enyi jamaa zangu muabuduni Allah, hamna nyinyi muabudiwa asiyekuwa yeye. Maneno ya mitume hapa yamefanana katika da'wa ya kuwalingania jamaa zao. Yaqulu al-mashayikh wal matlab al-thalith bayanu أنه محور الخصومة بين الرسل وأممهم. هاي المطلب الثالث مطلب يتاتو كنا كبينيشا كوامبا هيو توحيد الألوهية محور الخصومة ديو تشيمبوكو أو نذوك سيما مهمين يوتن ساسا Hiyo tauhidi ndiyo chimbuko la ugomvi baina ya manabii na jamaa zao na watu wao. Bayanu kubainisha annahu mihwaru lkhusumati, kwamba hiyo tauhidi ndiyo chimbuko la ugomvi na magomvi baina rusuli, baina ya mitume wa umamihim na jamaa zao. Ukiangalia chimbuko na kitovu hasa cha magomvi baina ya manabii wa Allah na wale wapinzani wao ni hii tauhidi. Wao walikuwa wakilingania tauhidi hii na wale wapinzani wao hawaitaki. Ugomvi ulianza hapa, wala hakuna kingine. Wanasema taqaddama anna tauhid al-ibadati huwa muftatahu da'awati ar-rusul jami'ihim. Imetangulia huko nyuma kwamba tauhidi ya ibada ndiyo mafungulio, ndiyo mafungulio ya da'wa za mitume wote. Walifungua da'wa zao kwa tauhidi, tumeyaona hayo. Fama min rasulin ba'athahu Allahu, hakuna mtume yote kampeleka yeye Allah, illa kana isipokuwa, illa isipokuwa wakana, na ilikuwa awwala ma yad'u qaumahu, la mwanzo analowalingania watu wake, ilaihi kwalo, tauhidullah ni tauhidi ya Allah tabaraka wa taala. Hakuna mtume yeyote ba'athahu Allahu, amempeleka Allah mtume huyo, illa isipokuwa wakana awwala ma yad'u qaumahu ilayhi, yani imekuwa la mwanzo ambalo analingania watu wake kwalo, wa tauhidullahi ni kumbwekesha Allah tabaraka wa taala. Haya kama imerudiwa, tumeona hapo nyuma. Walidha kanat alkhusumatu baina alanbiya'i wa aqwamihim fi dhalika, na hivyo basi ndio yakawa magomvi au kukawa ugomvi baina ya manabii na watu wao jamaa zao katika hilo. Fal anbiya'u yad'unahum ila tauhidillahi wa ikhlasi al-ibadati lahu, manabii wanawalingania wao, yani hao aqwam, katika tauhidi ya Allah na kutakasa ibada kwa ajili yake Allah. Wal aqwam yusirruna ala al-baqa ala ash-shirki, na hao jamaa wanaendelea wanang'ang'ana juu ya kubakia katika shirki, wa ibadati al-awthani, na kuabudia mizimu, illa man hadahu Allah minhum, isipokuwa yule aliyemuongoza Allah katika wao. Tumefahamiana ndio mpaka hapo? Inakuwa na sawa? Kwa hiyo tunaambiwa kwamba matatizo yaliyotokeza baina ya manabii na watu wao ni kwa sababu ya tauhidi. Kwa hiyo nasi ambao tumefuata njia ya manabii, basi tutaraji matatizo yatakuwepo ikiwa tumeishika tauhidi kisawasawa. Na ukiona unakwenda baridi tu, hali ya kuwa lingania dawa ya tauhidi, hakuna misukosuko, hakuna upinzani, tukujichunguze vizuri. Maana huwezi kuwa mkweli kuliko manabii, wala huwezi kuwa na hikma katika dawa kuliko anbiya. Wao walikuwa wakweli zaidi kwa Allah, na walikuwa na hikma mno, wanajua namna gani waseme na watu, yapi ya kusema nao kwa wakati gani, lakini walipata maadui. Sasa wewe utajikia bwana hikma, kwa maana unaweza kwenda na watu wote, mji mzima ukakupenda, ikaonekana shehe wewe watu wote unaweza kuishi nao. Pana kazi, pana nini? Pana alama kubwa ya kuuliza. Sawa sawa Qala Allah Ta'ala, amesema Allah Ta'ala an qaumi Nuh alayhi salam, akiwazungumzia watu wa Nuh alayhi salam, wa qalu la tadharunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا Allah anaanza kusimulia ule ugomvi uliopita baina ya anbiya na umami zao, namna watu walivyokuwa nunda hawaeleni. Amesema Allah akisimulia qaum ya Nabiyullah Nuh alayhi salatu wasalam, waqalu la tadharunna alihatakum, na wakasema, na wani wale viongozi wao wale vimbele mbele, wakasema viongozi katika kaumi Nuh, la tadharunna alihatakum, msiache miungu yenu, wala tadharunna wadda, pamoja kwamba hawa wanaotajwa sasa wanaingia kwenye ile miungu, lakini husu bidhikri, wamefusishwa kwa kutajwa kwa nafasi yao kwa hawa washirikina. Wana nafasi ya kipekee, wana miungu mingi, lakini hawa wamefusishwa na kutajwa. Wakasema msiwaache miungu wenu, wala tadharunna, na hasa msiwaache, waddan, jina la sanamu ile, wala suwaan, wala yaghutha wa yauqa wa nasra, hasa msiache hiyo, kwa sababu ina nafasi ya aina yake kwao. Na yote haya ni majina ya masanamu ambayo walikuwa wakiabudia watu wa Nuh alayhi salam, kama wanavyosema mufassirun. Maneno yanayofuata kama nasema ni kafiri, ni maneno alikuwa akiyasema Nuh alayhi salam na wale wachache walioamini. Maneno yanayokuja baada ya hapo alikuwa akiyasema Nabii Allah Nuh alayhi salam na wale wachache waliomkubali, wakiyazungumzia haya masanamu ambayo yanaambiwa yasiachwe. Waqad adallu kathira, na kwa hakika yamepoteza wengi, yani hayo masanamu yamewapoteza, yamewapoteza wengi. Wala tasidi dhalimina illa dhalala, ni dua Nuh alayhi salam anamwambia dua mbaya jamaa zake baada ya kuwalingania, na usiwazidishie madhalim, ya Allah usiwazidishie madhalim isipokuwa ni upotevu. Lakini hadha baada madha, baada an daahum, ni baada ya kuwalingania na kuwafanyia subra, na wao walikithirisha vitimu. Na ukisoma habari za hawa utapata la raha, imetajwa hapo habari za Nabiyullah Nuh na watu wake, imetajwa hapo vizuri sana. Sheikh Awad, leta habari kwa sura Nuh. Kwa hiyo unaambiwa rejea, rejeeni katika sura Nuh. Awadhi anasema utapata habari kamili. Waqala an qaumi hudin, na katika maeneo tofauti tofauti habari zao zimegusiwa katika Qur'an. Waqala an qaumi hudin alayhi salam, na akasema Allah akiwazungumzia watu wa Hud alayhi salam, qalu ajitana litafikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin. Al-Ahqaf, hawa ni kaumu Yahud. Kaumu Yahud ni kina nani? Ha? Ya Adi. Ushahidi? Kwa maana kaumu Yahud ni Ad, kwa sababu Ad nabii wao ni Hud. Jayi. Waqala, akasema Allah an kaumi Hudin alayhi salam, akizungumzia watu wa Hud alayhi salam, qalu, wakasema wale watu wa Hud, ajitana, umetujilia sisi, litafikana ay litusrifana, kama wanavyosema mufassirun, litafikana, ili ututoe sisi, utugeuze sisi, an alihatina, na kuiacha miungu yetu. Umetujia wewe, litafikana ay litusrifana, ili utugeuze sisi, an alihatina, na kuiacha miungu yetu, tuanze kuichukia sasa baada ya kuwa tunaipenda. Fa'tina bima ta'iduna, basi wewe tuletee kwa kile ambacho unatuahidi. Kwa maana alikuwa akiwakufisha na adhabu za Allah, lau wasipofuata dawa ya Allah. Wewe wanamwambia kwa jeuri kabisa, fa'tina bima ta'iduna, tuletee kwa kile ambacho unatuahidi, in kunta minas sadiqin, ikiwa kweli wewe ni katika wa kweli. hizo adhabu nazije, lakini hatuko tayari kugeuzwa sisi tukaacha miungu yetu. Naona ujeuri ha? Kwa hali ya juu. Pia wanasema wapalu amna wawe قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. قالوا يا هود وكسما يما ذاك قوم ياك ايوه هود ما جئتنا ببينة وجت ياسيسنا وبينف ووت نكرة في سياق النفي. Waongo hawa uja tujilia sisi na ubainifu wote. Wama nahnu bitariki, na hatukuwa sisi ni wenye kuacha hali hatina miungu yetu an kauli, kwa sababu ya kauli yako wewe. Wama nahnu laka bimu'minin, na hatukuwa sisi kwa kuwewe ni wenye kuamini. Sisi waumini hatukubali katika haya muadungania. Allahu mustahan. Waqala an qawmi Salih alayhi salam, na Allah tabaraka wa ta'ala akasema kuhusiana qawmu Salih alayhi salam. Qawmu Salih ni watu gani? Qawmi ya Nabiullah Salih, jibu shariki. قوم يا صالح ني تموت كما سمع بوجود. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. Watu wa Salih alayhi salam na wakazuna maneno haya kijeuri. Qalu ya Salih, wakasema ewe Salih, qad kunta fina marjuwan qabla hadha, ulikuwa kwetu sisi ni mwenye kutarajiwa kabla ya haya uliyokuja nayo. Kunna narju aqlak, kana usabu nikafini, ilikuwa tunataraji akili yako na busara zako. Ulikuwa ni mtu mwenye kutarajiwa katika jamii yetu kabla ya kutuletea haya uliokuja nayo sasa. Watuambia tuache miungu eti kuna Mungu mmoja wa kuabudiwa. Wajeuri washirikina hawa. Qalu ya Salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha, wakasema ya Salih, ulikuwa wewe kwetu sisi ni mwenye kutarajiwa kabla ya haya uliokuja nayo ya da'wa yako ya tauhid. Atanhana, unatujulia sisi, anna'abuda ma ya'abudu abauna, kuwabudu vile walivyokuwa kiviabudu baba zetu. Watuzuia sisi kuwabudu vile walivyokuwa kiviabudu baba zetu. Wa innana lafi shakkin, na hakika sisi tupo ndani ya shaka. Mimma tadiuna, ya kile ambacho unatulingania sisi. Ilaihi, kwenye kitu hicho. Murib, fi shakkin kathir, tu katika mashaka makubwa sana mengi. Hakadha yakul Hafidh Ibn Kathir wa ghayru. Murib ay fi shakkin kathir, tu katika mashaka makubwa. Yani walikuwa hawaamini kabisa dawa ya Nabiullahi Saleh, wana mashaka nayo makubwa mno. Tayyib. وقال عن قوم شعيب عليه السلام قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. أصلواتك وجنبكم أكيني سوى صلواتك أصلواتك ما نلقى تصوابك تجويد يا ها؟ كوني هاتوي سومي كتابي hiyo mada ya wao hapa. Kwa sababu gani? Mimi ninasoma tawhid hapa. Nifika mlango gani? Kwenye mdomo tumefika? Jei. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. آية هي في سورة هود الله نعوذ بمزية قوم شعيب قالوا وكسيما يا شعيب أي شعيب أصلاتك ما أنبياك صلاة فلما أنبي الإمام الطبري أنا هنا أصلاتك هذا أي دعوتك ولنغنزيواك قالوا يا شعيب وكسب يا شعيب أصلاتك ولنغنزيواك ناكونا بايا كسيما إبادزاك تأمرك زينك وامرش ويوي أن نترك ما يعبد آباؤنا سيسكواتا كليو نتكي أبود بابازيتو au an naf'ala fi amwalina ma nasha au kufanya sisi katika mali zetu kile tukitakacho. Na hapo wanasema walikuwa na tabia ya qat'u dananir wa darahim, walikuwa na tabia ya kuzikata fedha, wanafanya israf wakihitaji kutumia pesa kujenga kufanya jambo lolote, basi mara nyingine hutumia fedha, wakaikata dinar au dirham wakaifanya mambo yao. Walikuwa kufanya hivyo, bali mfasiri anasema walikuwa wakiunguza fedha wakati mwingine wanafanya ihtiraq. Hayo yakaikatazwa na Nabiullah Shuaib kwamba wasifanye hivyo kwenye mali zao, ni israfu wanaifanya. Kanu yaktauna dananir wa darahim, walikuwa wakizikata fedha dinar na darahim, na mara nyingine wakizichoma. Na Nabiullah Shuaib alayhi salam akawa anawazuilia hilo na kwamba hiyo ni israf. Sasa anamwambia asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna, je, swala yako inakuamrisha wewe, kwa maana ulinganizi wako unakuamrisha wewe sisi tuache ile ambacho walikuwa wanakiabudu baba zetu, au an naf'ala fi amwalina ma nasha, au tufanye sisi katika mali zetu tukitakacho, tukiamua kuzikata tuzikate, tukiamua kuzichoma tuzichome. Innaka la anta alhalimur rashid, inna hakika wewe ni mwenye busara sana, rashid uliongoka mno. Wanayasema haya kwa nini? Ihtifar wastihza, hali ya kuwa wanamdharau na kumcheza shere kwa haya. Ha, una busara mno na uliongoka sana. Hii ni stiza maneno haya kwa Kiswahili hapo lugha ya kijeuri. Sasa hawa walikuwa wanaitumia kwa nabii wa Allah tabaraka wa taala. Idhan wa qala an qaumi shu'aib alayhi salam qalu ya shu'aib asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la anta alhalimur rashid. وقال عن كفار قريش ما كسم الله تبارك وتعالى اكوزمزيا مكافير قريش وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ها منين هيا منين يا شركين ومكة أنا لك زي ومتم عليه الصلاة والسلام. وقال عن كفار قريش نا كسيما الله تبارك وتعالى أكي وزممزيا مكافيري وكي قريش عن كفار قريش وعجبوا أن جاءهم منذر منهم na wakastaajabu, kwa maana washirikina wa Makka, kuwajilia wao mwonyaji katika wao. Na Allah tabaraka wa taala anazungumzia alwaqi, yakusu an waqihi, kama wanavyosema mufasirun hapa, anasimulia waqi wao, ile hali waliokuwa nayo, kama vile walikuwa kimstaajabu Mtume alayhi salatu wasalam kwa maonyo ambayo anawapa. Waqala alkafirun, na wakasema makafiri. Waqala alkafirun hadha sahirun kadhab, na wakasema makafiri, huyu ni mchawi mrongo mno. Tayib, wote waliostaajabu walikuwa ni sehemu katika washirikina wa Makka. Lakini kwa nini yakaja mazungumzo haya, waqala alkafiruna hadha sahirun kadhab, na hawakuingia wote waliostaajabu kujiliwa na mwonyaji katika wao? Hawajasema kwamba wote walisema huyu ni mchawi muongo sana, ni kwa sababu si wote waliostaajabu waliyazungumza maneno haya, kama wanavyosema ni kathiri. Kuna waliostaajabu mwanzo wa da'wa ya Mtume alayhi salatu wasalam, lakini baadaye wakaona ukweli wa da'wa yake. Pamoja na hali hiyo, walikufa katika ukafiri waliokuwa nao, kwa sababu tu ya kuhofia lawama na kusemwa na jamaa zao. Kwa hiyo dawa ya Mtume iliwashtua, wakastaajabu anayoyasema, lakini hawakufikia kumuita mchawi na kadhaa. Lakini lipo kundi katika makafiri liliyasema hayo. Mfano katika watu ambao hawakumuita mchawi wala kadhabu ni nani? Ammi yake Mtume alayhi salatu wasalam, mzee nani? Mzee Abu Talib. Lakini yeye ni katika walioshangazwa na ulinganizi wa mwanaye. Ila mwisho wa siku aliona kwamba uko ukweli anaozungumza huyu mtoto wangu, lakini ilimzuia haya ya kuogopa jamaa zake na ushawishi uliokuwepo. Ndivyo anavyosema mufasiruna wetu. Waajibu an jaahum mundhirun minhum, na wakastaajabu kuwajilia wao mwonyaji katika wao. Hili liwakumba wengi wakati da'wa inaanza. Waqala alkafirun, na wakasema makafiri, hadha sahirun kadhab, huyu ni mrongo, huyu ni mchawi mrongo mno. Aja'ala al-alihata ilaha wahida, hivi amejalia miungu yote, kwa maana hii tunayoabudu sisi, ilahan wahida, ni muabudi wa mmoja. Hivi amejalia masanamu yote yenye kuabudiwa haya basi yawe muabudi wa mmoja tu. Inna hadha la shay'un ujab, ujab wa ajib maana wahid. Inna hadha, haikaya hili la kufanya miungu yote sasa kuwa ni mungu mmoja, kwa wenyewe wameigawanya ile miungu kwa mujibu wa haja zao. Yako masanamu ni miungu hasa kwa ajili ya kuumba watoto, kuna masanamu kwa ajili ya kufunga miji, kuna masanamu ya kuumba ushauri wakati wa safari, kuna masanamu ya kuumba ushauri wakati wa vita, na mfano wa hayo. Kwa hiyo pia zile ibada zao hawazielekezi kwenye sanamu moja, ndio maana walikuwa mushrikuna masanamu wengi. Wanasema baadhi ya muarikhun ndani ya Kaaba peke yake yalikuwa mangapi? Tunasoma sira 360. Walikuwa wametawanya kazi kwa yale masanamu. Sasa wana ustaajabu ulinganizi wa Mtume alayhi salatu wasalam kwamba yote hayo ni batil, na anatakiwa aelekezewe ibada Allah mmoja. Sasa amejalia waabudiwa wote hawa, kwa maana tuwaache na tumwabudu muabudiwa mmoja. Hakika hili ni jambo la kustaajabisha mno. Wantalaqa almala'u minhum, na wakatawanyika, yani fi majlisihim, katika majlisi waliokuwa wamekaa. Na aqwal za mufasirini zinasema walikuwa wamekaa kujishauriana dawa hii ya Mtume alayhi salatu wasalam inda Abi Lahab, na kuna baadhi ya riwayati ilikuwa inda Abi Talib. walikuwa wamekaa nyumbani kwa Abu Talib wakishauriana sasa hali hii kwa huyu mwanao. Hali inaendelea katika mji na dawa yake inachukua kasi na watu wanamkubali na miungu inatukanwa sana na watu wanaharamishiwa kuiabudu. Kwa hiyo inasimuliwa hali waliokuwa nao kwenye kikao baada ya kujadili hili jambo, wantalaka almalau minhum, na wakatawanyika wale viongozi katika wao wakachangukana baada ya kutokufikia mwafaka katika mazungumzo, huku wakisema animshu wasbiru ala alihatikum. Qala mufassirun wa hum yaqulu ba'dhum ba'dha, na wao wanasema baadhi yao kuwaambia wengine animshu, nendeni wasbiru ala alihatikum, na mkathibiki juu ya miungu yenu. Ndio maazimio hayo ya shura. Wanqalaqa almala'u minhum, na wakatawanyika viongozi katika wao hali ya kuwa wanaambia watu animshu, nendeni wasbiru ala alihatikum, na mkathibiki juu ya miungu yenu, kwa maana muendelee hivyo hivyo. Kuna visoi walitoka kwenye shura ile, ikawa kazi yao ni kwenda kufanya tathbiti, kwenda kuwathibitisha jamaa zao. Kwa hiyo baada ya mazungumzo wakatawanyika pale kikundi katika viongozi, wakawa wanatoa kauli hizi wakiwaambia watu nendeni mkasubirishe, mkasubiri juu ya miungu yenu. Inna hadha la shay'un yurad, hakika ya hili lililotufika ni jambo lililopangwa, ni jambo lishapangiliwa lije kutuvuruga. Yani wanasema amrun dubbira hadha, ni jambo limepangiliwa na Muhammad na watu wake wali watuvuruge. Kwa hiyo msifikiri limekuja bure, ndio maana yao halikuja bure, ni jambo limepangwa muda mrefu, hii ni njama, ndio maana yake. Inna hadha, hakika ya hili ni kutokea, la shay'un yurad, ni jambo lililopangiwa njama na imekakati tayari. Ma sami'na bihadha, hatujasikiapo sisi jambo hili, fil millati al-akhira, katika mila ya mwisho, wanasema fil nasrani, baadhi ya kauli zinasema hivyo. Hatujasikia haya katika unaswara, kwa sababu ndio mila ya mwisho ilikuja baada ya Uyahudi, mila ya Isa alayhi salam. Na kuna kauli zinasema fil millati al-akhira, si unaswara, hatujasikia haya katika mila ya mwisho waliotuacha nayo babu zetu. Babu zetu hawajatuacha sisi mara ya mwisho kabisa na haya ambayo yanasemwa, kwamba miungu yote hii iwe batili na Mungu ni mmoja. Ma sami'na bihadha, hatujasikia, hatujapata kusikiapo kwa hili, fil millati al-akhira, katika mila ya mwisho, kila nasrania, kwa sababu ndio mila iliyokuja, ndio mila ya mwisho kabisa kabla ya kuja Uislamu. Na kila mila ya mwisho kwa maana yale ya mwisho ambayo waliachwa nayo na baba zao. In hadha, in huna nafia, ma hadha, halikuwa hili, in nafia hapa, halikuwa hili ambalo mwaliona, illa ikhtilaq, illa kadhibun wa ifti'al, isipokuwa ni urongo na kama kuyageuza mambo kiini mate. Ndio maana yake hayakuwa, halikuwa hili ambalo mwaliona, illa ikhtilaq, isipokuwa ni kiini macho na kutaka kuwadanganya watu. Tumeelewa mpaka hapo? Wakana akasema Allah tabaraka wa taala, wa idha ra'awka in yattakhidhunaka illa huzwa ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula in kana la yudhilluna an alihatina lawla an sabarna 'alayha wa sawfa ya'lamun hina yarawna al'adhab man adallu sabila ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah أفأنت تكون عليه وكيلا. أسمع أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إلى فرقان طيب نهاية منين فيها أنا وأوسو مكفيري ومكة kwa maana wale mushrikun. Maneno haya pia yanawahusu wao. Haya katika sura Sad na aya hizi bado zinawazungumzia wale kufar Quraysh. Wa idha ra'auka, na pindi wanapokuona wewe Muhammad, in yattakhidhunaka illa huzwa, hawakuchukulii wewe isipokuwa ni kwa kucheza shere, hawakuchukulii wewe isipokuwa ni kwa kudharau na kucheza shere. Ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula, ye huyu ndio ambaye ametuma Allah, amemtuma Allah kuwa ni mtume. In kada la yudhilluna, alikaribia yeye kutupoteza sisi, kwa maana kututoa sisi, an alihatina, na kuacha miungu yetu, laula ansabarna alaiha, lau kama si kusubiri kwetu juu ya miungu yetu au juu ya miungu hiyo, yani kama sio subira yetu, kama si subira yetu juu ya miungu ile, alikuwa amekurubia kututoa katika kuiacha miungu yetu, laula ansabarna alaiha, lau kama si kusubiri kwetu, lau kama si kusubiri kwetu juu ya hiyo miungu. Allah anasema wasawfa ya'lamun, na kisha watakuja kujua, hina yarauna al-adhab, wakati wanaiona wao adhabu, man adallu sabila, nani aliyepotea zaidi njia. Araaita man ittakhadha ilahu hawa, ilahahu hawa, umemwona yule ambaye amemfanya muabudiwa wake ni matamanio yake. Afa anta takunu alayhi wakila, je wewe utakuwa kwake yeye ni mtetezi, ambaye amegeuza matamanio yake ndiyo muabudiwa wake, wewe utakuwa ndiyo mtetezi mwenye kinga kifua. Am tahsabu anna aktharahum yasma'un au yaqilun, na hivi unadhani kwamba wengi wao wanasikia au wanaakili? Kwa maana hawasikii usikivu wa kufuata, ndio maana yake, lakini usikivu wa kusikia sauti tu wanausikia, ama ule usikivu wa kufuata na kufanya inkari kwenye kusemwa wengi hawana. Inhum illa kal-an'am, hawakuwa wao, mahum inhum illa kal-an'am, hawakuwa wao isipokuwa ni kama wanyama. Bal hum adallu sabila, bali wao ni wapotevu zaidi wa njia. Fahadhihi nususu wa ma jaa fi ma'naha, dalili hizi na zile ambazo zimekuja katika maana yake, maana ya dalili hizi, tadullu awdaha dalalatin, zinajulisha kwa ujulisho ulio wazi sana, anna almu'taraka walkhusumata, kwamba sehemu ya mapigano, almu'tarak mawdhu' alqital walharb, almu'tarak ni sehemu ya mapigano, sehemu ya kupigania, ismu maf'ul mu'tarak, ay mawdhu' alharb walqital. Kwa hiyo kuna dalala ya wazi kabisa, anna almu'taraka walkhusuma, kwamba sehemu ya kupigania, sehemu ya mapigano na magomvi, baina al-anbiya wa qawamihim, baina ya manabii na watu wao, innama kana hawla tawhid al-ibada wa ad-da'wati ila ikhlasi din lillah, ilikuwa katika tawhid ya ibada na ulinganizi katika ikhlas ya dini ya Allah. Waqad thabata fi sahih anna an-nabiy sallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني عصموا مني ومكينك فهميمي وكفن عيبوا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. حديث معروف جدا. وقد ثبت في الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. يقول أبي أتسمى لا إله إلا الله ناك كفور وكليش أن يكون أبودي وكلمنا الله إتحرميك دم إتحرميك ملياك ندمياك نحسابياك هو أنك الله تبارك وتعالى. فمن توحيد نحماية يكين دفعه ثم لذا ثم كان المبحث الثاني وجوب إفراد الله بالعبادة نسمه وتحته مطالب. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم.